ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا صوميان سيد الساوية والشهادة ما تجيب السبب يتاتزيه katika kabla sijaanza katika darasa jana kuhusiana na kuacha wajibati, naqsul wajibati, kuna sehemu tukasema kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposalisha swala ya dhuhuri alafu akasahau kukaa at-tashahud al-awwal, tahiyatu ya kwanza, mpaka akasimama sawa sawa, hakurejea. Lakini kuna riwaya nyingine imekuja, fasubbiha bihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa subhanallah. Kuna riwaya nyingine imekuja na ziada muhimu sana ambayo imetaja Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, imekuja fasubbiha bihi, aliambiwa subhanallah. Nilewana kwa huku kusahau, alikusahau, alitanabaisha akaambiwa subhanallah. Lakini alipokuwa ameshasimama sawa sawa, kwa alikuwa amesimama sawa sawa, hakurejea. Nilewana na ziada ilikuja hivyo, hakurudi kwa sababu alikuwa tayari ameshasimama sawa sawa. Kwa hiyo faqama an-nasu ma'ahu, na watu nao wakasimama. Alikuwa ameshisimama sawa sawa. Kwa hiyo tambihi kwamba kama jana tulivyosema, imamu akishakuwa amesimama sawa sawa, basi amepitiliza katika tashahudi ya kwanza, ataambiwa subhanallah kwa sababu ya kujua, ajue kwamba amesahau, atatakiwa kuleta sijida ya kusahau, ataambiwa kwa ajili, sio kwa ajili ya kurudi. Umeelewana? Ataambiwa subhanallah kwamba kukumbushwa kwamba wewe umesahau, kwa hiyo yeye ajue kwamba atatakiwa kuleta sijida mbili za kusahau. Tumesema sijida mbili za kusahau na kwa kabla wakati gani? Kwa tukikoa hali hii na kuone kabla ya salamu. Na vile vile ikiwa ndio kwanza ananyanyuka aliyefika juu, ataambiwa subhanallah ili afanye nini? Arudi. Kwa hiyo hali zote subhanallah ipo, ile nyingine ajue kwamba amesahau, wasione kwamba yuko sawa sawa, kaya akumbushwe. Kwa hiyo mwenyewe anaweza kulikumbuka ile kwamba mimi kumbe nime sikukaa tahiyat, kwa hiyo ajue kwamba anatakiwa lete sijida kusahau mwisho, alijue hilo tu, alijue hilo. Na subhanallah inakuwa ni kwa wanaume, wao ndio watamkumbusha imamu. Inawezekana mara nyingine amepitiliza katika jambo katika swala, ataambiwa subhanallah, tofauti na kama kosea aya na hivi, utamwambia utaisoma, lakini mambo mengine atambaye atasahau, ataambiwa subhanallah. Na wanawake wao wanapigia kofi, kwa maana kiganja cha mkono wa kulia ya mkono wa kulia ndani atapiga juu ya mkono wa kushoto. Sio pia makofi kama anashangilia. Atapiga hiyo. Kumtarabaisha imam. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja katika sahihi Bukhari, idha nabakum shay'un fi salati falyusabbih ar-rijal, kwa kinapo mpita kitu katika swala, chochote kile katika swala kikamtokea ikawa ni kama kizuizi kutojua na kughafilika katika swala, basi waseme subhanallah wanaume. Wanaume waseme subhanallah waliusafih an-nisa, na wapige kofi wanawake. طيب الشك كتي الشك انا سمع الشيخ رحمه الله تعالى الشك اكاتوا تعريف معنى الشك. شك نيني هو التردد بين امرين ايهما الذي وقع. هو التردد بين الأمرين أيهما الذي وقع. ني التردد wengine wanasema kuzingazinga, yani kutatizika, baina amraini, baina ya mambo mawili, ayyuhuma alladhi waqa'a, baina ya mambo mawili lipi kati yao limetokea. Yani hujui limetokea hili au hili. Maana mtu ampata na taraddud, lipi la sawa, ametatizika, au mwingine sema ni kuzingazinga, baina amraini, baina ya mambo mawili, kati ya hili au hili una shaka. Ayyuhuma alladhi waqa'a, lipi kati yao limetokea. Sheikh yakaarifisha shaka kwa maana hiyo. Kwa hiyo ikampata shaka na wala sijue nini limetokea. Alafu akasema washakku la yultafatu ilayhi fil ibadati fi thalathi halatin, na shaka haitazingatiwa katika ibada katika hali tatu. Katika hali tatu hii ikitokea shaka, basi haitazingatiwa. Tumeelewana? La yultafatu ilayhi, yani haitageukiwa, haitazingatiwa, wala usigeukiwe, iache kama ilivyo, usizingatie. Alula, hali ya kwanza, idha kana mujarrada wahmin la haqiqata lahu kalwaswas au kalwasawis. Kwa hiyo mpaka hapo kwanza tumeiona shaka iko aina mbili, kuna shaka ya kuzingatiwa na isiyozingatiwa. Sisi hapa tunasoma isiyozingatiwa, umeelewana? Na isiyozingatiwa ni ina hali ngapi? Tatu. Kuna shaka yenye kuzingatiwa na ile ambayo isiyozingatiwa, na ambayo haizingatiwi ina hali tatu. Kwanza, idha kana mujarrada wahmin, wahmu kwamba mtu ametokezewa katika akili yake na fahamu yake kitu ambacho hakijatulizana kwamba ndio hichi, au hichi, kuna hali imtokezea mtu katika akili yake. Kwa hiyo itakapokuwa ni dhana tu, mujarrada wahmi, ni kwa kudhani tu, wahmu ni kukosea, ni makosa, yaani ni shaka ipo, lakini ni ya kudhani tu, hai si sawa, kwa sababu mtu anaweza kama hivi, amesha swali tumemaliza kama hivi, alafu muda mwingine kinaweza kukupitia kitu kwamba hivi kweli nilipotawadha kule mimi niliosha mikono kama sasa hivi, yaani si kweli, ni mujarradi wa wahmi tu, si kweli. Ndo labda kusema mujarradi wa wahmi si kweli, ni kitu na mara nyingine hutokea hivyo. Yaani mfano mtu aweza kukaa alafu kapita jambo kwamba jana sijui niliswali isha mimi, lakini niliswali, yaani basi afu ikawa ni hivyo. Sasa hili usilizingatie, idha kana itakapokuwa shaka, hiyo ni mujarrada wahmi, si kweli, jambo limetokea lakini la haqiqata laha, halina uhakika. Ndio hiyo maana yake si kweli, sio halina uhakika, la haqiqata lahu, haina uhakika shaka hiyo. Kal wasawisi, kama vile wasiwasi, kwa sababu kuna mtu watu na maradhi ya wasiwasi, kwa hiyo anaweza kutoka tena hapa ukamwona ameenda tena kutia udhu, anaswali tena alfajiri pale, lakini mshe swali amemaliza kama hivi. Kwa hiyo huyu sasa hataenda tena kama nikatawadhe ni swali, asiende, yani shaka hiyo asizingatie. Umeelewana? Haya, athania, hali ya pili, idha kathura shakhsi maa shakhsi, pindi itakapokuwa imekithiri kwa mtu, yani shaka umtokea kwa wingi, itakapokuwa ile shaka imekithiri kwake kwa mtu, kwa maana anapatwa na shaka mara nyingi sana, bihaithu, kwa sifa ambayo, kwa sifa, la yafalu ibadatan, kwa sifa hafanyi ibada yoyote ile, illa hasala lahu fiha shakkun, isipokuwa itapatikana kwake yeye katika ibada hiyo shaka, yani yuko hivyo. Kwa hiyo pia sizingatie, akishama akishafanya jambo lake asizingatie, kwa maana mara kwa mara yanapata shaka. Athalitha, hali ya tatu, idha kana baada alfaraghi min alibada, itakapokuwa shaka hiyo imekuja baada ya kumaliza ibada, fala yultafatu ilaihi, asigeukie shaka hiyo, maana asizingatie, ma lam yatayaqqani alamra, muda wa kuwa hajali yakini jambo wala asizingatie, labda yakini. Sasa yani mbano sasa tumemaliza, alafu wewe ukatia shaka kwamba sijui tahiyatu nimesoma, itakuwa sijasoma. Sasa kama utayakini ukusoma kweli, sababu ni nguzo umeacha, ehe, kwa mujibu tuliposoma jana utafanyaje? Ni kwanza hiyo ni nini hiyo, kwa mujibu wa darasa ni nini hiyo, eh, ni nini hiyo, na naqsul arkan, tutumie zile lugha za kishe, nini hiyo naqsul arkan, kwa sababu ni nini ile nguzo ile, au utafanyaje? Ah, wewe sema utajifanya kama wewe utafanya, au utasema utafanya vyote vile, mfano utaleta raka kwa kauli, kama mtu asimame ataleta raka kwa kauli ile, kuna kauli nyingine sema mtu atafanya nini, eh, atasoma ile tashahudi pale, takaso ile tashahudi, alafu baadaye tatoa salamu fa rasul sidi abu sawa, tatoa salamu tayyib. Yani mfano kama huu, ikiwa sasa ameyakini jambo lakini hatuzingatia muda wa kuwa jambo bado hajajia ajali yaqini, fayamalu bi muqtada yaqinihi, muda wa kuwa ajali yaqini jambo, kwa hiyo atafanyia kazi kwa muktadha wa yakini yake, kwa vile inavyohukumia ile yakini. Kwa hiyo yakini ikihukumia kwamba aliacha kufanya, sawa, ataendelea. Yakini ikihukumia kwamba ulifanya, basi ataliacha. Kwa hiyo atafanyia kazi yakini yake. فيعمل بمقتضى يقينه تفني كازي كل اللي حكوميه يقينياك كمقتضى يقينياك كما يكمبيه يقيني امياك بس يكمبيه مفاني لكن asizingatie mpaka awe na yakini. Meleweka? Na? Haya. Mithalu dhalik, mfano wake. Shakhsun salla dhuhra. Anatoa mfano ya shakta. Mtu amiswali swala ya dhuhuri. فلما فرغ من صلاته شك وقتي alipomaliza صلاته swala yake akapata shaka akatia shaka hal salla thalathan au arba'an shamaliza je ameswali rak'a 3 au 4 ndo shaka hizo tumesema taraddudu baina amraini ayyuhuma alladhi waqa shaka maana yake nini shaka maana yake nini aha shaka maana yake nini? Kutatizika kati ya mambo mawili, lipi limetokea? Ndio shaka hiyo. Haya. Kwa hiyo kati ya shaka ameswali rak'a 3 au 4 fala yaltafitu li hadha shakki asizingatie shaka hii asigeukie na kuizingatia shaka hii illa an yatayaqqana isipokuwa awe na yaqini apate yaqini yaqini zinafahamika tukisema hivyo naam annahu lam yusalli illa thalathan isipokuwa awe na yaqini kwamba yeye hakuswali isipokuwa rak'a 3 ukipata yaqini hiyo kweli ataleta rak'a ya 4 fa innahu yukmilu salatahu hakika yake wakati huo sasa yatakamilisha swala yake in qaruba az-zaman ukikurubia muda yani ikiwa ni muda mchache haujapita muda mrefu zikiwa zipo karibu zama maana tumeelewana atamalizia ile swala yake atakamilisha kwa maana kukuleta rakaa hii moja lakini zikiwa karibu zama kwa maana ukiwa haujapita muda mrefu kama sasa hivi mtu akakumbuka mfano anaweza kuswali rakaa moja baada ya fajr thumma yusallimu kisha atatoa salamu thumma yasjudu lisahwi kisha atasujudu kwa ajili ya kusahau thumma yusallimu kisha atatoa salamu fa illa yadhkur na ikiwa hakukumbuka ile kule kusahau kwake ile rakaa moja illa ba'da zamanin tawilin isipokuwa baada ya kitambo kirefu umepita muda mrefu sasa sio karuba zamani aada salata min jadidin atarudia upya swala yake atarudia upya swala yake maana yake ataiswali upya swala yake kwa hiyo vile vile inaweza ikampata shaka mtu tunazungumzia katika hizi hali tatu shekhe ashamaliza afu anataka ingie maswala mengine pia mtu anaweza kumpata shaka kwenye udhu mtu akatawadha mathalan mtu ametawadha kwa ajili ya swala ya maghrib ulipoingia wakati wa isha sawa ulipoingia wakati wa isha akaswali swala ya isha alipomaliza swala ya isha akapata shaka je nilikuwa katika udhu mimi au nilitenguka udhu yani yeye aliswali magharibi alitawadha akaswali ulipokuja wakati wa isha akaswali na udhu wake sasa alipomaliza isha ndo hivi mimi kweli udhu sikutenguka mimi udhu ulitenguka au bado nilikuwa na udhu wangu ehe jawabu ni nini jawabu nini? Jawabu hapo kuna vitu viwili. Kama ana yaqini alitawadha kule magharibi, ana yaqini alitawadha. Sawa. Alafu baadaye kamjia shaka kwamba udhu ule aliotawadha umechunguka au bado upo, afanyie kazi ile yakini yake kwamba alitawadha mpaka imbainikie kwamba ulitenguka. Tumeelewana? Na kadhalika, lau kama anakumbuka kwamba alitawadha wakati wa magharibi, sawa, alafu ukatenguka ule udhu, kwa hiyo akajijua kwamba mimi sina udhu, alimswalisha akatia shaka, hivi mimi nilitawadha pale nilipotenguka pale au sikutawadha? Kwa hiyo ikiwa ana shaka nilitawadha au sikutawadha, lakini anakumbuka udhu ulitenguka, yeye shaka yake kwamba nilitawadha au sikutawadha, afanyie kazi ile yakini yake pale ulipotenguka. Kwa hiyo atajihesabu kwamba udhu wa kuwa nao katika misho ya Isha. Inaeleweka? Nauliza sasa, mtu ametia shaka, mfano umeswali alfajiri, umetawadha nyumbani, unakumbuka, imekwenda ukifika wakati wa dhuhuri ukaswali, alafu baada ya swala umetia shaka, mimi nilitawadha alfajiri, lakini kweli alfajiri mpaka dhuhuri sikutenguka udhu mimi? Sawa sawa, ni vipi? Naam, utafanyia kazi yakini. Yakini ni hivi, yakini ni lile ambalo unalikumbuka wewe, kwa mimi nilitawadha. Shaka ipo kwamba ulitenguka au haukutenguka, lakini mfano umetawadha, umeswali alfajiri afu umetenguka udhu, unajua mimi nimetenguka na udhu, imekuja dhuhuri, unaanza kutia shaka, mimi nilitenguka udhu, nilitawadha au sikutawadha? Shaka imekuja hivyo, mambo hayo utafanyia kazi lipi? Yakini, unachokumbuka yakini, maanake ile unayokumbuka kwamba ilitokea, hafu ile shaka wewe achilia mbali. Kwa hiyo mfano kama huu, mfano kama huu ambao tunazungumza. Mfano mwingine, imamu amewaswalisha watu, alipotoa salamu, tumeelewana, swala ishatimia, ikampata yeye, yaani kuna hali imemtokea, mfano ya shaka, alipotoa salamu imamu, baada ma tamma as-sala, ikampata yaqini annahu lam yakun ala tahara, yaqini kamjia hivyo kwamba mimi nilitenguka na udhu alafu sikutawadha, na watu washaswalisha, yaqini kamjia kwamba mimi sikuwa na udhu, tunamwambiaje? Jawabu ni naam. Jawabu lake, jawabu ni lipi? Kwa hiyo akitia yakini kwamba yeye hakuwa na udhu, swala yake itakuwa ni batila, yeye peke yake ndo arudie, kwa sababu situlimfuata tukiwa na yakini ana tahara pia na sisi. Kwa hiyo swala yetu sisi itakuwa haina neno, yeye itabidi arudie tena swala yake. Ama wale wa jamaa, wao walifanyia kazi ile yakini, na hilo ndio lilotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imetaja Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi ya 694, yasema yusalluna lakum, wanawasalisheni nyinyi, fa ina asabu falakum, wakipatia wao maimamu, basi na nyinyi pia swala zenu zimefanya nini, ziko sawa, wakipatia wao zikisihi swala zao. Wa in akhta, wakikosea, falakum, zenu nyinyi itakuwa ni sawa sawa, wa falakum wa alaihim, na ni juu yao itakuwa ndo makosa. Umeelewana? Juu yao wao ndo mabaki nje, ni itakuwa zime ziko sawa. Kwa hiyo aliposema fa in asabu falakum ai thawabu salatikum, wakipatia wao falakum, na nyinyi thawabu zenu vile vile, salatu nini, thawabu salatikum, na nyinyi mtapata thawabu za swala zenu. Umeelewana? Bali katika riwaya Imam Ahmad imekuja falakum walahum, mtapata nyinyi na wao thawabu za swala zenu, kwa sababu wamepatia. Tayib, lakini wa in akhtau falakum, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikosea nyinyi mtapata thawabu ya zile swala zenu, wa alaihim aina madhambi yatakuwa ni juu yao, kwa hiyo kosa wao ndio watarejea. Tumeelewana? Maimamu ndio wato, imamu ndio atarejea swala yake. Na ndio maana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala akasema فيه دليل على انه اذا صلى بقوم محدثا katika hadithi hii kuna dalili kwamba imamu atakapowasalisha watu hali ya kuwa ni mwenye hadathi annahu tasihhu salatu almamumin hakika mambo yalivyo itasihi swala ya maamuma wa alayhi liada na juu yake kurejea itampasa yeye kurejea wa yashhadu lidhalika aidan al-athar al-mashhur na inashuhudia hilo pia athari iliyo mashuhuri inda al-bayhaqi aliyotaja imamu al-bayhaqi ameitaja imamu al-bayhaqi katika sunan yake أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح بالناس اللي وصلش وقت الفجر ثم وجد في ثوبه احتلاما كيشا كفاتا katika nguo yake mani kwamba yeye kumbe aliota usiku akapata mani kwenye nguo yake akajua kumbe mimi niliota kama wasalisha watu walikuwa na janaba ndio mfupi فأعاد صلاته وأقربي صلاياك ولم يأمر أحدا بإعادة الصلاة ناكم أمر شيء يوتي كتك مهموم أقربي صلاة فإن دو وكاين أقوغ أنا فأقربي صلاياك بدل الإمام البيهقي كتك سننياك يا أخي يا عمر نمبر 147 نموية حديثية سليمان بن يسار إنا لما أصبنا الودق أكيلزيه هاي وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر فإنه معتبر أما شك كتك يسيو قوة سهمويزي تاتو نيني كزنغتي و قلتو نيني شك نيني كزنغتي و قلتو انتو كشك نباني فينيني shaka ambayo haizingatiwi. Sasa tunaingia katika shaka ambayo inazingatiwa. Shaka yenye kuzingatiwa. ولا يخلو الشك في الصلاه من حالين غير ان يكوزينغاتيوا ile ile yenye kuzingatiwa ina hali hizi sawa yenye kuzingatiwa ina hali hizi mbili isiyozingatiwa ina hali hizi tatu ndo shekhe ndo maana shekhe akasema wala yakhlu ash-shakk na wala haiepukani shaka في الصلاة كتك صالة من حالين نحال بيلي شك يبقن نحالي إذي بيلي كما نحالي ذاكني بيلي دو شك إليني كزنغتيوة الحال الأولى حال يقوانزا أن يترجح عنده نكبتنغوف وكيه أحد الأمرين موجة يعني من بمويلي kwamba inaweza kutokea alijui lipi limetokea alafu likapata nguvu moja kwamba hapa itakuwa limetokea hili au limetokea hili likapata nguvu moja. Kwa hiyo kuna hali ya moja kupata nguvu na kuna hali nyingine hakuna lolote tu kupata nguvu, hiyo kuna hali nyingine, kuna mambo mengine ya kufanya. Sasa lakini hapa anaelezea ayatarajjaha indahu ahadul amrain, ni kupata nguvu kwake yeye moja ya mambo mawili. Kwa hiyo fayamalu bima tarajjaha indahu, basi atafanyia kazi kwa lile lililopata nguvu kwake yeye. Tumeelewana? Kwa hiyo lile lingine sasa itakuwa ni nini? Marjuu, limezidiwa nguvu, sawa? Shaka mambo ile ikipata nguvu moja moja lingine itakuwa limezidiwa nguvu, kwa hiyo lile ataliacha. Atachofanya fayutimu alayhi salata, atakamilisha juu yake swala yake kwa makwalile ambayo limepata nguvu, atakamilishia juu yake swala yake. ويسلم على تطوى سلام ثم يسجد للسهو ويسلم كيش تسجد سجد يا ابو سهاو واجلي يا ابو سهاو على تطوى سلام. kwa hiyo shaka ambayo limepata nguvu moja katika yale mawili sijida yake ya kusahau na kwa vile vile baada ya salamu Kwa mpaka hapa tumesoma sijida ya kusahau kabla ya salamu imekuja sehemu hii moja tu, ambayo ni nini? Kuacha wajibu na ukakumbuka mpaka ushafika kwenye nguzo nyingine. طيب مثال ذلك فنواكي شخص يصلي الظهر انت انا صلي الظهر فشك في الركعه اكبت شك في الركعه هل هي الثانيه او الثالثه جه هي ني يا بيلي او يا تاتو اكبت شك اذا هي ركعه يا بيلي او يا تاتو لكن ترجح عنده انها الثالثه lakini ikapata nguvu kwake yeye kwamba hiyo ni rakaa ya tatu, sawa, lakini ikataraja akapata nguvu, yani ikapata nguvu kwake yeye kwamba hiyo ni rakaa ya tatu, ile dhana yake ile, sawa, ikapata nguvu ile dhana yake ikapata nguvu kwake kwamba ni rakaa ya tatu, fa innahu yaj'aluha thalitha, basi yeye ataifanya kwamba hiyo ni ya tatu kwa sababu ameshapata nguvu. فياتي بعدها بركعه اتلت بعدها ركعه موجه نجينيه 4 ويسلم عليه وتتوا سلام ثم يسجد للسهو كيش تسجد كاجلي يسهو ويسلم وتتوا سلام كنيني جambo لشبطه nguvu fa nasjud sida kusahau akaitaja dalili sheikh دليل ذلك mfano wake ni hadithi anayosema ma thabata fi sahihaini wa ghairihima, ni ile hadithi iliyothibiti katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, na kwa wasio kuwa wao, yani katika vitabu vingine sio kuwa sahihaini, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, miongoni mwa hadithi za sahaba Abdullah ibn Mas'ud, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha shakka ahadukum, pindi atakapopata shaka mmoja wenu, fi salatihi, ndani ya sala yake, katika sala yake, falyataharra sawaba, basi na atafute usahihi. Kwanza hiyo ni hatua ya kwanza, inapokupata shaka wewe tafuta sahihi, kwamba mimi raka ya kwanza nilisoma sura fulani, rakaa ya pili mbona sikumbuki rakaa, kwa maana utafute kwanza usahihi. Tumeelewana? Afanye tahari ya usahihi ni upi. Kwa hiyo utafakari wewe mwenyewe uliuswali, atafute usahihi, falyutimma alayhi, alafu akamilishe juu yake, huo usahihi atakopata, sawa. Tumeelewana? Atafute usahihi, alafu akishapata akamilishie swala juu yake. Kwa ndio ile, kama litapata nguvu moja wapo, basi akamilishie kile kilichobaki. Thumma liyusallim, kisha atoe salamu. Thumma yasjudu sajidataini, kisha asujudu sajida mbili. Yani baada ya nini? Baada ya salamu. Hadithi imetaja Imam al-Bukhari kitabu as-salah babu tawajjuh nahwa al-qibla, katika hadithi ya 401 na Imam Muslim kitabu al-masajid wa mawadhi'i wa mawadhi'i salah babu sahwi fi salah wa sujud la, hadithi ya 572. Haya, kwa hiyo hiyo hali ya kwanza tumeielewa katika shaka ni kufanya vipi katika shaka ya kuzingatiwa. Hali ya kwanza ni ipi? Naam, naam, kupata shaka, alafu alipotafuta usahihi akapata moja lina nguvu, atafanyia kazi lile, na sijida yake kusahau itakuwa baada ya salamu. Sasa faida ni ipi? Mfano, ikiwa lile lilipata nguvu ikawa sivyo, kwa maana yeye ametia shaka ile rakaa ya tatu au ya nne, ikakasahau itakuwa ya tatu, akapata nguvu hivyo, kumbe nne, itakuwa je? Kwa maana itakuwa mshisori rakaa tano, itakuwa je? Na na ndio maana hata kama ukipata nguvu na itasijida ya kusahau. Kwa maana kama kuna nyingine itokee hapa, mfano kama ninakaa dakika ya mwisho ile, basi silisahau, itafuta ile. Basi kama ikamilika na zimekamilika, kama kuna ziada sijasahau, itakuwa imeifuta ile, kama tutakuja kuona inshallah katika hadithi nyingine huko mbele. Haya, alhalu athania, hali ya pili katika shaka yenye kuzingatiwa. Alla yatarajjaha indahu ahadul amraini, kutopata nguvu kwake yeye moja ya mambo mawili, haijapata nguvu lolote kwamba hii rakaa ya tatu au ya nne, alafu ikawa haja ametafakari ametafuta usahihi hakupata. Fayamalu bilyaqini, atafanyia kazi yaqini yake. Mimi natoa mfano, mtu amepata shaka kwamba hii rakaa ya tatu au ya nne, je, ana uhakika kwamba rakaa mbili ameswali au hana uhakika? Naam, ana uhakika kwamba rakaa mbili ameswali au hana uhakika? Naam, uhakika anao. Hii shaka imempata wapi? Kama rakaa ya tatu, lakini kwenye ya kwanza na ya pili hakuna neno kwamba rakaa mbili ameswali. Kwa hiyo atafanyia kazi yaqini, yaqini yake ni rakaa mbili. Kwa hiyo hii anaitilia shaka itakuwa rakaa ngapi? Itakuwa ni ya tatu. Kwa maana yaqini, ndio maana Sheikh akasema wa huwa al-aqallu, nayo ni pungufu. Kwa yaqini kurudi kwenye idadi chache, sije ukatia shaka hii ya tatu au ya nne, halafu kupata sababu itakuwa ya nne. Ah, wewe hujapata, rudi kwenye pungufu zile ambazo unazikumbuka zile, alafu ifanye hii ndio inayofuatia. Kwa hiyo ukitia shaka hii rakaa ya pili au ya tatu, wewe ya kwanza una yakini umeiswali. Ikiwa hujapata tarajia, ile tarajia yote kwako, rudi kwamba hii ni ya pili, kwa sababu ile ya kwanza una hakika nayo. Kwa hiyo kurudi kwenye yakini ni kurudi kwenye mapungufu, wa huwa la aqallu, nayo ni idadi chache. Kwa maana kurudi katika uchache, yaqini ni kurudi katika uchache. Fayutimu alayhi salata, atatimiza juu yake swala yake. Kwa hiyo akisharudi katika uchache, mfano kama ya pili au ya tatu ikampata shaka na asipate tarajia yoyote, istarajia yoyote kwake, atarudi ataifanya ndio kaya ngapi, ya pili, alafu atakamilishia swala yake. Wayasjudu lisahwi kabla an yusallima, na atasujudu kwa ajili ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Thumma yusallim, kisha atatoa salamu. Hiyo sehemu ya pili sasa ya kusujudu sijida ya kusahau kabla ya salamu. Sehemu ya kwanza ni mtu kuacha jambo la wajibu akakumbuka wakati ashafika kwenye nguzo nyingine. Sehemu ya pili ni pale atakapopata shaka na ikawa hakuna lililopata nguvu kwake yeye, akafanyia kazi yaqini. Basi ila ya kusahau pia inakuwa kabla ya salamu. Kabla ya salamu.